de koning van de prairie. Hij bereidt het beste paard. En als hij jodelt op zijn merrie, zijn de cowboys rond hem geschaard. O, cowboy Jimmy, jippie, jippie, jee. Rijd als de wind door de prairie. En neem dan de geur van het gras met je mee. O, cowboy Jimmy, jippie, jee. Cowboy, give me a beat.